magpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat hindi tayo bagay, nagkapagtataka. Ganito ang aking kapalaran, di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? At bawat paalam ay puno ng iyakan. Nagkapagtataka, nagkapagtataka. Wala nang maibubuga, wala na kong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Oh, oh, oh, oh. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nagkapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Saan ka araw na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nagkapagtataka.